ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। इस भगवद गीता का श्लोक आधा श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य मैं हूं, कृष्ण। वेदांत कृत, उन्होंने वेदव्यास के रूप में वेदांत सूत्र रचना की, और वेदवित वेद शास्त्र का वास्तव अर्थ और उद्देश्य जानते हैं। तो इस प्रकार भगवद गीता से समस्त वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य स्पष्ट है, कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण भक्ति। भगवद गीता में भगवान कृष्ण सर्वप्रथम अर्जुन को कि देह और देही में क्या भेद है, उसको ये विषय अर्जुन को समझाते हैं कि देह है और आत्मा है। देह अस्थाई है, भौतिक है, और आत्मा शाश्वत सनातन है, चिन्मय है। तो कि हम आत्मा है और हमारा संबंध भगवान कृष्ण के साथ वो हमारा सनातन संबंध है, वो भी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ममाई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और इसलिए और सब संबंध जो हम वर्तमान समय में रखते हैं ये सब अस्थाई है और अवास्तव है, असत्य है, वो भी कृष्ण कहते हैं। असक्त अनभिष्वंग पुत्र दार गृहादिशु, इसलिए स्वजनों गृह इत्यादि से अनासक्त होना चाहिए, श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। तो भगवद गीता में सब आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट रूप से संकलित है, और केवल इस भगवद गीता यथारूप समझने से हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त हो सकते हैं और हम पुनराधिष्ठित भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हो सकते हैं। अर्थात इस भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने से हमारा पूर्ण शाश्वत कल्याण होगा, हो सकता है। तो इस भगवद गीता ज्ञान का उपदेश करने की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे है कुछ लोग है जो गीता ज्ञान यज्ञ आयोजन करते हैं, जिसमें वो गीता और गीता के श्लोकों लेके वो गीता का वास्तव ज्ञान नहीं देते। क्या होते हैं कि वो गीता का नाम में बहुत लोग जो कहते हुए गीता प्रचारक तत्व ज्ञानी है, तो वास्तव तत्व वास्तव सत्य प्रचार नहीं करते। और दूसरा तथा कथित ज्ञान कहते हैं गीता का नाम है। इसलिए श्रील प्रभुपाद का गीता संस्करण भगवद गीता यथारूप बोलते हैं। मैं जब सर्वप्रथम देखा भगवद गीता यथारूप तो ऐसे सोचा क्यों यथारूप लगते, यथारूप ऐसे लगने का क्या जरूरत है। जैसे अगर हम घड़ी खरीदने के लिए दुकान जाते हैं तो बेचने वाला नहीं बोलता ये एक्चुअली घड़ी है, रियल घड़ी है, तो घड़ी की दुकान है तो उसमें घड़ी बेचते हैं, तो क्या हम आशा नहीं करते है कि वो नकली टॉय बच्चे के लिए प्लास्टिक घड़ी हो जिसमें वो टाइम नहीं रखते। तो घड़ी तो घड़ी है, अगर हम बाजार जाते हैं तो एप्पल केला खरीदने के लिए तो बेचने वाले नहीं बोलते सही केला है सही केला तो केला है तो प्लास्टिक केला वो भी खरीद सकते हैं लेकिन बाजार में नहीं मिलते। तो क्यों यथारूप, क्योंकि ज्यादा लोग जो गीता प्रचारक है अयथारूप गीता का प्रचार करते, ज्यादा लोग जो हिंदू प्रचारक गीता लेके बोलते हम हिंदू धर्म का प्रचार करते, वो हिंदू धर्म ये शब्द बोलने से हम जो भगवद गीता यथारूप समझते वे वो शुरुआत से समझते कि जो बोलते हम हिंदू धर्म प्रचारक है समझते कि वे ये लोग तो कुछ भी नहीं जानते और भगवद गीता का प्रचार नहीं करते, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण नहीं कहते है तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो गीता में नहीं है कि ये हिंदू शब्द तो किसी भी शास्त्र में नहीं है, आधुनिक शब्द है जो मुसलमान जो आक्रमण किए थे जो बाहर से आया है हिंदुस्तान को आक्रमण करने के लिए तो निंदा करने के लिए हिंदू शब्द भारतवासियों को डला और हम गर्व से कहो कहते हम हिंदू हैं। हिंदू बोलने से स्पष्ट है कि हमारा कुछ भी भगवद गीता का वास्तव ज्ञान नहीं है। ऐसा बहुत लोग है जो गीता का बहुत श्लोक बोलते गीता कंपटीशन करते, गीता तो कंपटीशन का विषय नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले तो ये सब श्लोक कंटेस्ट करो और कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलो। अर्जुन की बड़ी समस्या थी और वो समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए एक गीता वाणी भगवान कृष्ण से सुन, नहीं है कि अब कंपटीशन में मैं फर्स्ट प्राइज प्राप्त करूंगा। तो फिर हम दुर्योधन और कौरवों के साथ हम भगवद गीता कंपटीशन करेंगे, ऐसा नहीं था तो पूरे युद्ध होने वाला था। तो हिंदू शब्द का मतलब क्या, मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया था इसलिए मैं चुष्ट हिंदू हूं, और हिंदू होने का क्या लक्षण है कि भगवद गीता का ज्ञान नहीं है और मुसलमानों को घृणा करते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्णा हमको सिखाते कि कोई हिंदू नहीं है मुसलमान नहीं है, मतलब परोक्ष रूप से ये हिंदू मुसलमान शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उस समय और हिंदू ऐसे धारणा भी नहीं था। कि हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं और जो जो शरीर हम मिलते हैं तो उसके अनुसार हमारी बुद्धि आत्म परिचय ऐसा होते है। तो आत्मा एक ही आत्मा अलग अलग शरीर धारण करते है और माया का प्रभाव से जब वो सच्चिदानंदमय जीव जिनका स्वभाव सच्चिदानंदमय है जब ऊंट का शरीर में है तो उसकी बुद्धि ऊंट की जैसे है। मैं ऊंट हूं, गोवा में ऊंट नहीं देखते, गुजरात में, मैं गुजरात से आया हूँ, वहां पर बहुत है तो ऐसे खाते हैं और ऊपर से सबको देखते हैं, मैं इतना बड़ा हूं। मैं ऊंट हूं, जब सुअर का शरीर धारण करते वो सुअर जैसे उसकी बुद्धि, वो सुअर व्यस्त है तत्ती खोजने में, सुअर का परम सुख होते एकदम थज्जा थती प्राप्त करने से, ब्रेकफास्ट नाश्ता। जब मक्खी का शरीर मिलते और थद वो भी थती खोजने वाला है। तो इस प्रकार हम अलग अलग शरीर मिलते और माया का प्रभाव से वो बुद्धि जो हम मिलते हैं वो शरीर के साथ वो यथार्थ बुद्धि है वो शरीर के लिए, परंतु सदैव हम कृष्ण को भूलते हैं। मानव जन्म में अवसर, केवल इस मानव जन्म में अवसर है हमारी सुप्त बुद्धि कि मैं कृष्ण दास हूं उसको पुनः प्राप्त करने का अवसर है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ति मानुषम अर्थतम अनित्यम अपीह धीर तूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्य याव निश्रयसाय विषय खलु सर्वथ स्यात्। कि अनेक अनेक अनेक अनेक अनेक जन्मों के पश्चात हम इस अति सुदुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है, लेकिन हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे इस मानव शरीर में, अस्थाई, सब शरीर अस्थाई है। कुछ वृक्ष है जो 800 वर्ष एक जगह में रहते हैं, बहुत दीर्घ जीवन आयु होती है। मनुष्य शरीर इस कलयुग में 60-70-80 ज्यादा से ज्यादा 90-100 बहुत कम वर्षों तक रहते हैं, और दिन बहुत जल्दी जाते हैं। जो अब सामने वो सब जवान बैठ रहे हैं, थोड़ा समय में जो आज जवान है कल वृद्ध होगा और परसों राम नाम सत्य है, शमशान की यात्रा, yatra.com कहाँ जा रहे हो, जाओ दुनिया घूम लो, जाओ न्यूयॉर्क, अभी वीजा नहीं मिलेगा, मुश्किल है, तो ठीक है तो गोवा जाओ। मैं गोवा में हूँ, इंटरनेट पर वो एडवर्टाइजमेंट है गोवा जाओ, लेकिन यहाँ के हम गोवा में हूँ और यहाँ पर सुख नहीं मिलते, हम कहाँ जाएंगे। yatra.com तो सब यात्रा में है, जीवन यात्रा। और इसके बाद दूसरी यात्रा, उसके बाद तीसरी, ऐसे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता भी, जो भाग्यवान है अनेक यात्राओं के पश्चात इस दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके समझते कि मुझे और भौतिक यात्रा करना नहीं, इसलिए इस मानव जन्म अर्थतम, इस मानव जन्म में हम गुरु और कृष्ण की कृपा से अवसर मिल सकते इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मानव जन्म प्राप्त करके जो वास्तव मानव है, जो मानव रूपी पशु नहीं हो, वो संकल्प करते हैं कि मुझे इस जन्म में ऐसे करना है जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, ये संकल्प करना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए, टाइम पास के लिए नहीं है, तो युद्ध होने वाले है तो थोड़ा समय है उसके पहले, तो बीच में हम कुछ बात करेंगे, ऐसा नहीं था, बात करो ये सब क्या वो सेल फोन कंपनी कहते बात करो। तो ऐसे भगवान कृष्ण इतना बेकार आदमी नहीं है कि ऐसे बकवास गपशप बोलते है टाइम पास करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आया है परित्राणाय साधुनम विनाशयत दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण हम जैसे मोहित दिशाहीन नहीं है, भगवान कृष्ण बहुत गंभीर है और हमको जीवन का गंभीरत्व कितना है हमको समझाने के लिए भगवद गीता उपदेश प्रदान किया, लेकिन हम क्या करें, सुनो नाइस म्यूजिक हर सेकंड में हम मृत्यु के और नजदीकी जाते हैं। आयुष क्षण एक भी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, हर क्षण में हम मृत्यु के नजदीकी जाते हैं और एक क्षण तो क्रॉप पैसा देने से वो क्षण जो गया है हम वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए हर क्षण इस अर्थधम इस मानव जन्म को हर क्षण व्यतीत करने चाहिए परम सत्य का अनुसंधान करने में। विषय खलु सर्वथा स्यात् पशु पक्षी कीट वो सब इंद्रिय तर्पण में जीवन व्यतीत करते हैं और मानव जन्म में इंद्रिय दमन करना चाहिए, अदमित इंद्रियों से पतन होते हैं। जो लोग मानव जन्म प्राप्त करके इंद्रिय सुख के लिए टाइम पास करते हैं तो वे पशु पक्षी कीट ऐसे शरीर मिलते हैं और जो इंद्रिय दमन करते हैं और यह यस्य हरे दास कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्याप्यवस्था सु जीवन मुक्त से उच्चते, तो सब कुछ भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कहते हैं ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचिते भक्ति कहते इंद्रियों इंद्रियों के मालिक अर्थात भगवान हरि ऋषिकेश जो इनकी सेवा में सब काम सब वचन सब चिंतन अर्पण करते हैं वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। तो मुक्ति के लिए इंतजार नहीं करने का जरूरत नहीं है। तो मृत्यु के पश्चात मुक्ति होगी नहीं। जो इस संसार में भी सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं वो व्यक्ति अभी मुक्त है। तो संसार का दुख से मुक्त होना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, परंतु हमको वो मुक्ति का उपाय समझना चाहिए। जैसे कि एक मशीन अगर काम ठीक नहीं करते बिगड़ जाते हैं तो कैसे उसको रिपेयर करना, अगर हम नहीं जानते तो हम नहीं कर पाएंगे। और मैकेनिक जो जानते है तो आते है देखते है और दो मिनट में ऐसे एडजस्ट करते है और फिर मशीन ठीक से चलते है फिर। तो ऐसे अगर हम नहीं जानते है तो जितने भी हम प्रयास करते है तो फिर भी हम मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। और अगर हम जानते हैं तो आसानी से हम मुक्त होंगे। तो मुक्ति प्राप्त करने का उपाय क्या है? कृष्ण भक्ति। क्योंकि जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हर एक जीव का मूल स्वभाव है, स्वरूप है कि वो कृष्ण का सेवक है। तो इसको समझने से हमारा पूरा कल्याण होता है। और जब तक हम नहीं समझते तब तक सब कुछ जो हम करते हैं तो उससे वास्तव कल्याण नहीं होगा। तो इस भगवद गीता यथारूप का ज्ञान का परिवेशन करना चाहिए। तो पहले हमें स्वयं इसको समझना चाहिए। तो लोग इस स्पष्ट ज्ञान जिससे सबका पूर्ण कल्याण हो सकते हैं तो ग्रहण नहीं करते। क्यों? इसका उत्तर भगवद गीता में भी मिलते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्ग यान्ति परन्तप। हम दूषित इच्छाओं से इस भौतिक संसार में आया और इसका कारण हम द्वेष करते भगवान कृष्ण को और सब दूसरों को। इस भौतिक संसार में प्यार, जो प्यार बोलते है वो एक प्रकार का द्वेष है। हमारा प्रेम भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए। और वो प्रेम अगर कृष्ण के लिए नहीं है वो तथाकथित प्यार, वो द्वेष का विकार है, द्वेष का एक प्रकार का द्वेष है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को उपेक्षा करके हम इस द्वंद्वमय जगत आते हैं और हम सदैव मोहित रहते हैं। हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं। तो यदि हम स्वीकार करते हैं तो सब समस्याओं का समाधान होते केवल उससे। बड़ा ज्ञानी होना कठिन नहीं है। ज्ञान क्या है? तो केवल यही समझना है कि नियंत्रण है, विधाता है, इस जगत का ईश्वर है भगवान। वो भगवान कौन है? कृष्ण। कोई बाबा बापा अम्मा इत्यादि नहीं है, कृष्ण। भगवान कौन है? कृष्ण। नहीं शिव, नहीं माता जी, नहीं इंद्र चंद्र, वे सब कृष्ण के दास है, वे भी कृष्ण के दास। और ये सब कलयुग के छुआ जैसे, और लोग जो अवतार बोलते हैं, ये सब नकली है बिल्कुल। तो कृष्ण भगवान है और मैं भगवान का दास हूं, बस समझते हो, स्वीकार करते हैं, आप बड़ा पंडित है। और ये सब बड़े बड़े पंडित जो कहते हैं कि जीव और भगवान एक ही है, सब भगवान है, ये पंडित नहीं, महान मूर्ख है। तो कैसे जीव और भगवान एक ही हो सकते? भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान, इनके द्वारा, इनकी इच्छा शक्ति से, परिश्रम नहीं करके असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और पालन और संहार। और हम तुझ जीव है, हमें याद नहीं है कि दो दिन के पहले मैं क्या किया था। और हम कैसे सर्वज्ञ भगवान के समान हो सकते? तो लोग जो ऐसे बोलते हैं, तो जितने तथाकथित बड़े पंडित न हो, तो पंडित नहीं है, मूर्ख है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप हमको प्रदान किया है। जैसे भगवान अर्जुन को बोले एकदम उस प्रकार, श्रील प्रभुपाद व्याख्या किए थे। इसलिए पूरे दुनिया में बहुत लोग भगवान का उपदेश जो भगवद गीता में है यथारूप ग्रहण करने से परम कल्याण मिलते। तो आप भी ले लो भगवद गीता यथारूप, यही हमारा अनुरोध है, आपका कल्याण होगा भगवद गीता समझने से, परंतु यथारूप ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण का दास है, और सब कुछ जो हम करते हैं इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के लिए, ये सब प्रयास निरर्थ है, और क्योंकि निष्फल होते हैं। जितने भी प्लानिंग कमीशन होते हैं, नया फैक्ट्री बनाना, कुछ अर्थ नहीं है। हरे कृष्ण। तो आपके पास यदि भगवद गीता यथारूप नहीं है तो ले लो, अगर हो तो उसको पढ़ लो। खाली मकान में रखने से फायदा क्या होगा? ऐसे लोग है जो भगवद गीता लेते और ऐसे रखते, अथवा वो उसकी पूजा करते, अगरबत्ती, चंदन, फूल और इस प्रकार भगवद गीता की पूजा करते। लेकिन कृष्ण भगवान अर्जुन को नहीं बोले कि इस ज्ञान जो मैं तुमको देता हूं उसको पुस्तक में छापो और पुस्तक की पूजा करो। जो उपदेश जो भगवद गीता में है समझना चाहिए और पालन करना चाहिए, उससे फायदा होगा। तो भगवद गीता यथारूप ले लो, और ये सब भगवद गीता अयथारूप वो सब फेंक दो, वो भगवद गीता नहीं है, उससे हमारा मोह बढ़ेगा। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में अगर किसी के प्रश्न हो तो जर से पूछे, और कुछ बोलना है तो बोलो। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं गीता में वेदांत वित वेदांत कृत वेद वित एव चाहम। मैं इसका संकलक भी मैं हूँ और ज्ञाता भी मैं हूँ। संकलक और देखक क्या बोलते हैं क्या? मैं ज्ञाता हूँ, मैं वेद व्यास हूँ, कृष्ण कहते हैं भगवान। You cannot understand this Bhagavad writings way. Well, like that is, मुझे ये पता ज्ञान है उसके बारे में। क्या प्रश्न है? मैंने समझता I am the संकल्प, संकल्प मैं ये क्या वेद, ये वेद शास्त्र वो अपौरुषेय बोलते है, अर्थात कोई वेद शास्त्र की सृष्टि नहीं किया, लेकिन वो वेद नारायण से, वेद ज्ञान नारायण से आते हैं। वो वेद ज्ञान नारायण के बारे में है, नारायण नारायण से आते हैं, नारायण कृष्ण वो वेद शास्त्र देने वाले हैं, और वो वेद ज्ञान का विषय है कृष्ण भगवान नारायण। तो क्या शंका है? अबाउट द नॉलेज। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड द परफेक्ट नॉलेज। मुझे आप पाना चाहते हैं तो सिर्फ भक्ति में पावा जाओ, ऐसा टू माई सर्विस। वॉट इज द ज्ञाता? मैं ओनली मैं ही जान सकता हूँ, मैं ही जानता हूँ, और इसलिए मैं तुमको सच जाता हूँ। कृष्ण कहते हैं मैं वेद विद हूँ, इससे हमको समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सही व्यक्ति है हमको समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण ज्ञाता है, तो और सब जो कृष्ण जो कहते हैं, जो ग्रहण करते हैं, हृदयंगम करते हैं, वे भी ज्ञाता हो सकते। भगवान कृष्ण बीदा गुठा लो नीचे नहीं रखता। भगवान कृष्ण ज्ञाता है, और सब दूसरे जो ज्ञाता है तो भगवान कृष्ण जो कहते हैं तो वैसे एकदम बराबर एक ही बात कहते हैं। जो भगवद गीता यथारूप कहते हैं वे वेद ज्ञाता है, और जो अलग बोलते है वो मूर्ख है, ज्ञाता नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण प्रमाणिक है, जो भगवान कहते वो ही प्रमाण है, और दूसरों वे भी प्रमाणिक हो सकते, लेकिन वे स्वतंत्र प्रमाणिक नहीं है। भगवान कृष्ण जो कहते वो ही प्रमाण है, और दूसरों अगर वो कृष्ण जो बोलते वे एक ही बात बोलते वे भी प्रमाणिक है। कोई दूसरे नहीं बोल सकते जो मैं बोलता हूं वो ही प्रमाण है क्योंकि मैं बोलता हूं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो प्रमाणिक है क्योंकि वो भगवान कृष्ण का वचन के अनुसार है। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मैं बोलता हूं वो प्रमाण है क्योंकि मैं भगवान हूं, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो प्रमाणिक है क्योंकि वो भगवान का वचन कहते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो मैं बोलता हूं वो प्रमाणिक है क्योंकि मैं भगवान हूं। हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण वास्तव भगवान है, एक भगवान है। ये जो हमारा महामंत्र है हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उसके बाद में रामा रामा हरे हरे क्यों है? मतलब ये है कि कृष्ण और राम दोनों एक ही हैं, और राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, और शिव नहीं है। शिव शिव क्या बोल, अगर नहीं है जैसे आपने कहा कि शिव और ये सब जो छोटे मोटे शिवें हैं लाइक दैट, शिव भगवान का दास है। लेकिन राम रावण युद्ध में श्वेत बंदर रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना कर उनका पूजन किया है। हाँ, अगर शिव राम के दास, राम शिव की पूजा की, यही रामचरितमानस में है, मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन वो भी संभव है क्योंकि रामचंद्र आदर्श राजा की व्यवहार वो स्थापन किया दुनिया में, उनकी लीला ऐसी, तो कि ओ शिव मान्य शिव की पूजा करना है, तो भगवान कृष्ण भी शिव की पूजा की, वो इतना प्रसिद्ध नहीं है लेकिन भगवान कृष्ण और शिव भी कृष्ण की पूजा करते, शिव सदैव राम राम नाम जपते, तो शिव राम की आराधना करते और राम सदैव नहीं लेकिन कभी कभी शिव की पूजा की, तो राम शिव की पूजा करते क्योंकि वे भक्त वत्सल है, उनके भक्तों को महत्व देते हैं, और शिव राम की पूजा करते हैं क्योंकि शिव जानते हैं कि राम परम सत्य भगवान है, तो दोनों परस्पर पूजा करते हैं, लेकिन शिव जानते हैं कि राम भगवान है और राम जानते हैं कि शिव मेरा प्रधान सेवक है, तो उद्देश्य अलग है। कोई बोलते है कि ये प्रमाण है कि शिव राम से शिव बड़ा है, तो राम भगवान भगवान ऐसे सोचते कि मेरे भक्तों मेरे से बड़ा है, वो इन उनकी कृपा है ऐसे सोचते, लेकिन तत्व विचार में विष्णु सभी वस्तुओं सभी विषयों और सभी जीवों के केंद्र है, केंद्र बिंदु। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ धर्मशास्त्र ग्रंथों के आधार पर कि राम कृष्ण शिव ये सभी एक ही रूप के अलग अलग नाम है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, विष्णु तत्व है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु, किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। विष्णु तत्व है कृष्ण राम नृसिंह वराह जीव तत्व है, और शिव तत्व है, जो शिव तत्व किस प्रकार है, तो विष्णु तत्व जैसे लेकिन वे पूर्ण भगवान नहीं है, क्षीरंग यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि तथा पृथक अस्ति हेतो हो यशाम्भुतम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कृष्ण और शिव में क्या संबंध है और क्या अंतर है, इस श्लोक में वर्णन है कि एक दृष्टिकोण में दूध और दही एक ही वस्तु है, एक्चुअली एक ही वस्तु है, परंतु दूध से दही विकार से दूध से दही होते हैं, दही से दूध नहीं होते, और दूध और दही तो उससे अलग प्रक्रिया होते हैं, तो इस प्रकार एक परिप्रेक्ष्य में शिव और कृष्ण एक ही है, परंतु कृष्ण से शिव आते हैं, शिव से कृष्ण ऐसा नहीं, यही विषय थोड़ा जटिल है क्योंकि कुछ शास्त्र है जिसमें कि शिव परम परमेश्वर है वो स्थापित है, और कुछ शास्त्र है जिसमें इंद्र परम है, वरुण परम है, भगवती देवी परम है। तो शास्त्र में अलग अलग विचार है, तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवद गीता में वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः कि कृष्णा वेद शास्त्र का वास्तव विद्या है कृष्ण को समझना, और कि अलग अलग शास्त्र है अलग अलग स्तर के लोगों के लिए है। कुछ है तमगुणी लोग, रजगुणी लोग, सत्वगुणी लोग और त्रिगुण के अतीत के लोग। तो अलग अलग स्तर के लोग के लिए अलग अलग उपदेश है जो पूरा शुद्ध नहीं है, उनके लिए उपदेश अलग होगा परिपूर्ण शुद्ध लोगों के लिए जो शुद्ध मति नहीं है, शुद्ध आचरण नहीं करते हैं, अर्थात जो रजगुणी तमोगुणी है, वे शुद्ध सत सिद्धांत समझने के लिए योग्य नहीं है। तो जिससे ऐसे लोग की थोड़ी सी उन्नति होगी, उनके लिए कि शिव परम है ऐसा स्थापित है। कुछ शास्त्र है तमोगुणी लोगों के लिए, कुछ है रजोगुणी लोगों के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है गीता और श्रीमद् भागवतम, विशेषकर श्रीमद् और भगवद गीता। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता, और सब महान महान आचार्य भगवद गीता की भगवद गीता श्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं। और श्रीमद् भागवत भगवान व्यासदेव समस्त पुराण शास्त्र संकलन और संपादन करने के पश्चात, महाभारत रचना करने के पश्चात, वेदांत सूत्र और सब उपनिषद शास्त्र रचना के पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत रचना की। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसमें परम ज्ञान मिलते हैं, और उसमें कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है स्थापित है। तो इस प्रश्न थोड़ा जटिल हो सकते कौन परम, परंतु यदि हम निरपेक्ष भाव से समस्त वैदिक शास्त्रों का विचार करते हैं, तो इस सिद्धांत निष्कर्ष करना है कि भगवान है कृष्ण, और कृष्ण के समान सब विष्णु तत्व है, राम नारायण वराह नरसिंह, और शिव श्रीमद् भागवत में कि शिव परम वैष्णव है ये लेख है, और सब देव देवियां सब कृष्ण के दास है, यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वंती दिव्याय, सब महान महान देवताओं भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, ये स्थापित है श्रीमद् भागवत में। देखो दुखमय जगत, जैसे पुनर्जन्म नहीं हो ऐसे करो, बचपन में थोड़ा सा दर्द ओ बहुत बड़ा जैसे महसूस करते, अगर हम ऐसे गिर जाते थोड़ा सा दर्द होते तो ठीक है, हम सहन न करते, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद आने के लिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।